سهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم کی اول باب کی واقعہ او اشارہ واقعہ واقعہ روم تا او بیا ور پسې سوز یو اجرو تخاویفو دلیل عقلیو مثال بیان کړو ول سو آیاتونو کې ابیا ذم باب ول سمنا دې سلو ختم آیات پورې چې باوی کې عقلی دلایل یو ول سو په یو طرز باندې او بیا پکې زجرو او بشارت او دپار د مومنان دې زنه دریم باب دې تر اخره پوره او دې کې قباحت د شرک ذکر کړي او بیا امور مصلحه چې اصول سمانیه او طویلی شي پاره کې بعضی پاتل او ترغیب قرآن تا او آخر کی ترغیب توحید تا مثال مخ کے دلیل ذکر شا عقلی کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم او آخر کی رست و زجر و چوت سبحانه و تعالی ما یشرکون. نو دی آیتنو کی دا شرک مذرات او د شرک قباحات بیانې دا وی په ژوند دی دنیا کې فساد راځي هر شی خرابيږي روانيږي زه دا غي ثمرات بیان کړم چې د شرک ثمره په دنیا کې فساد مصائب مشکلات ظاهر الفساد فی البر والبحر کار شوه دې فساد پوچ او پلم دکی مونږ ویلو دې کې مطلب عمومي یعنی په هر ځای کې فساد او خرابي کار شوه دا بما کسبت اید الناس په سبب دا وی چکړې دي لاسونو د خلقو ليذيقهم بعض الذي يعملون چوسکی الله دې تا سزا داغی بازی عملونو چدی کری تعلیم یرجعون او حکمت پک دادی چدی واپس چدی خپل شرکنا او توبو باسی نموزح القرآن کی وی فساد صدی القحط والغرق وسائر المصائب قحط او دنیا کی پہوچا کے پل امدکی د خلق و حلاکت دا فساد دی. اب یہ ویلی و سیزارو جمعیان یوم القیامت فساد بطول کامل مکمل قیامت کی خکار کی بما کسبت اید الناس مدارک ہوئی بسبب معاسویهم و شرکیم دا خلق و عمل سدی چیغا سبب د فساد دی اغه دې ګناونه دي او شرکونه دي او صاحب د بحر وی چې ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې کانا ظاهر الفساد برن و بحرن وقت بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اصل فساد چې ښکار شو تد نبی علیہ السلام دراتلو په وخت کې چې دنیا ټوله تور تیار و د دې ګناونو د شرکونو نه او دې آیت کې چې الله وی ليذيقهم بعض الذي عملوا روح المانوي چې دې کې الله خپل رحمت ته اشاره کوي چې دا فساد چې راځي دنیا کې الله رب العزت نه بخلق باندې داس رحمتي چې تکلیف خراشي وډیرو تبکه الله ایمان نصیب کی هغه د غیظ لپاره زحمت نه بلکې رحمت وګرځي. امثال پیش کیله کوي او سړی علاج کوي نو هغه زخمی چینجن اندام کټ کی اپریشنو کی نو ډاکټر مطلب پدې کې دغه خغول نه بلکې دغه علاج او دغه صحت یې مطلب وي. وی لعلهم یرجعون کې دې ته اشاره و چې الله هر کار د خیر د لکه موږ مخکې وي قصص کې چې له الحمد فی الاولى والاخره الله په هر کار کې خیر ښا. قل سیروا فی الارض وایدی تا چوګر دې پزمکه کې فنظروا نفس وګوره په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت الذین من قبل چ سرنګ شان جام دا کسانو چې مخکې تیر شيو چې عذاب ذکر وشو نو خلق شک کاو نو الله وی دا شکی خبر نه ده وګورځي دا قومونو هغه آثار قدیمه وګورئ چې پاري عذاب نه راغلي او سبب یې سو کان اکثرهم مشرکین او اکثر پدی کې مشرکان اول کې اومو یا اخر کې اومو چې دنیا د عذابونو سبب هغه شرک دی او د شرک دی زالی لپاره د دفاع لپاره اعمال صالحه بیانې فاقم وجهک للدین القیم اے پیغمبر اکلک کا مضبوط کا خپل ځان د دې مضبوط دین لپاره للدین القیم من قبل ان یاتی یومن مخک مخک دینا چرابشی اورز لا مرد له من اللہ چنشت واپس کے دل داغید پارا دا اللہ طرفنا یوم ایزین یصدعون فدورت باندی با خلق جدا جدا شی چمخکیو یوم ایزین یتفرقون دو ڈلی بشی من کفر فعلی کفر هغه څوک چې کفر کړي او شرک کړي په دنیا کې هغه باندې با عذاب او وبال خپل کفر واقع شي. ومن عمل صالحا او چا چې عمل کړي او نیک دي دې کې امام راضي وایي دلته من امن اویل پکارو لمن کفر مقابله کی خرازی من امن نو من عامل صالحا یولوی داوی هغه طریقې د اقتضا ته اشاره وکړه چې هغه ایمان دلته کې ثابت ته په اقتضا او نصر ځکه عمل عمل ال صالحی چې ایمانی توحیدی نو باقی بخبلا معلوم شو اغا سوک چامل کی صالح ولین بسیمی امہدون دا دخبلو زاننو دا پارا تیاری کی پو جنت کی دا عمل مقام بیان کن چو مومنان چی دنیا کی عمل کی نمونگ چی گورو منزو نکی روجی نیسی خیراتو نکی عملو نکی فاللہ رب العزت وی دادی زان لپا جنت کے تیارے کئی فرشو نا جوڑی قالنو نا غوڑی یم حدون مجاہد وی یسوون الموازع فی القبور تبرزخ حال بیانی چی دی کم زیت روان دی مداغی زید پارا مخ کے انتظام کئی چی غزید منگ روان نی بلکه آبادی هغه به اعمال او آبادی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله د دې لپاره چې بدله ورکړي الله مؤمنانو ته چې اعمال یې کړی دي نیکو من فضله د خپل مهربانۍ نه من فضله کې همیشه دا اشاره ای چې دا جنتونو نعمتونو چې الله ورکړي دا د عمل پوجنا د خپل فضل پوجا من فضله نو سړی د خپل عمل باندې غرور نه کوي لکه ډیر جاهلان داسي صوفیان وغیرہ چې ری په خپل عمل باندې ډیر لوی او تکبر کوي. الله وینځه په خپل فضل ورکوما انه لا يحب الكافرين بشک الله محبت نکي د کافرانو سره. نو چې لا يحب يؤي نو معنی دا شو چې يعذب ذکر محبت او د عذاب مین کبل ذری ملار نشتا روح المانوی عدم المحبت غایته العذاب نو کنایتن عن بغض فی العرف چه لا يحب ذکر شی نو معنی دائی چه دی سر بغض دے دی سر عداوت دے. ومن آیاته ان یرسل الریاحا سنگ جمخ کے دلائل پدی طرز تیر شو نو دا اشارہ کی اخر کے بازی دا قدرتنو دا اللانا دا دے چرا لیگی ہواگانی مبشراتن خوشخبری ورکون کی چی باران بکی گی دا اللہ رحمت برازی. وَلِيُذِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ دا دے دا پانا چوسکی خلق تاسوتا دا خپل رحمتنا. ولتجري الفلك بأمره او دې لپاره چې روان شي پیړې او کشته د الله په حکم. ولتبتغوا من فضله او چې تاسو طلب وکړئ د الله د فضل. ولعلكم تشكرون او دې لپاره چې د الله بندګي وکړئ. په یو نعمت کې څومره ثمرات بیان کړو چې باران وشي نو ليذيقكم دیکھ دا اللہ رحمتی او بڑیر شی کشتے او بیڑے او جہازونا پکی روان شی خلق پکی دا دنیا سامانونا و تجارتونا او حلال رزق طلب کئی. لیکن آخری خبر پکی نئی نو چلا اللہ کم تشکرون کار سمرا دنیا نعمتونا ارس جمع کی ہو دا توحید خیال یہ نئی اللہ ایدہ و خامخواہ ساتھ ہیں کپوچہ کی کلمدہ کی خوچ سفر کوئے ہیں دا خیال ساتھ ہے چہ دا اللہ قدرتنا معلوم کو او دا اللہ توحید دلائل توقور تسلید پارد پیغمبر. ولقد ارسلنا من قبلک رسولاً الى قومیم یقناً منگلی گلی و مخکستانا دیر پیغمبران خپل قومونو ته فجاؤهم بالبينات راغلی ودي ته په معجزو سره تغسی په دلایل د وحدانیت سره نوې نمنل فانتقمنا من الذين اجرموا الله یې موږ انتقام واغستو دا کسان چې جرمونه کول او شرکونه کول. وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہ ویدہ لازم دا لائق دا زمان سرا چی مدد پکوم دا مومنانو تتمہ کی ہمیشہ دا قرآن دا مطلبی چی خبر عام کی چی دا غیب پوری خاص نوا دا وطر قیامت پوری دا غسی چی اللہ ویدہ با دا خپل مومنانو مدد کوم او دا حق پزان لازم کرده دے ومنگواوی دا حق واجبی نده دا حق تفضلی ده زمونگا اهل سنت والجماعت داوی معتزلوی گورا اللہ بای زمونگا حق ثابت تیوی خامخا بای کئی منگواوی دا اللہ فضل لے چه حقا نیوی دی پاگچا لازم کری ندی. اللہ الذی یرسل الریاحا اللہ غزات سے چرا لیگی ہواگانے فتصیرو صحاباً روچتی کی وریضی فیبسطو فی السمائے کے فیشاو خری وری کی اغیل را پاسمان کے چسنگ داغف وخی ویجعلو کسفاً بیعیوبل سر جختی کی نوگردی اغیل را یو تخته یو ټوکړه داسې یوخت کیو بل سره فطر الودق یخرج من خلاله نو الا بساس کی راضی خان اس احساس کی ناراضی ویني با احساس کی چراوزی زمین دا وینا د اشاره کی چې څنګه الله د دنیا آبادی کوي او نظام دازه هوا غانی راولی ور یزرو چتی کی بیا غوارد دیو بل سره جوختی کی تنظیم جوړ شي لکه یو تنبه نو الته نساس کی راضی الله وی دغه مثال د دین د آبادی دی پیغمبران راشی الرياح ورپسې قران کتاب نازل شي رحمت راشی تغینا الله علما پیدا کی نو صحابن د علما یو بل سره تنظیم جوړ شي تکای شاعت تنظیم چي ده تغینا خلق ته فائدہ ورسي ډیره فائدہ ورسي او دا هغه ورید د نباران نکیږي ورید نه چي او ده ګټو لار دی بل دی ګټو لار دی زغس چې کوم علماء مینس کې تنظیم نه اتفاق نه تغین الله مخلوق ته خیر نه رسي کنه تنظیم کې یذ الله علی الجماعه ډیر برکت فیضا صاب به من یشاء من عباده کله چورسی الله دغه باران هغه چاته چې غواړي د خپل بندیانو نه اذام یستبشرون خوشالی خلق خوشالی تیرو اللہ فضلو کو دس روز پینو بارانو شو او ملک بات شو او گرمی ختم شو خلق خوشالی وین کانو من قبل ان ینزل علیم من قبله لمبلسین اگر کو دغا خلقو مخکی مخکی دنازلی دو دواری دو دباران نا لگون تی مخکی نا امیدان تک باران امیشا اللہ رب العزت چکی دیویلی اسر شورا کی چو هو اللذی ینزل الغیس من بعد ما قنتو چو ده خلق تم قتی شی انا امید شی چو بس بارانو نشو کار خراب شو نو اقا وقتی بیا باران وری کنفا اللہوی گورا دی پرون سمر نا امیدو اسمر پریادون اکول چی پسلو نشو تاوان نشو خراب شو اچی بارانو شو نن خوشحال دی نمین قبلی ہی تکرار دی نو دی دفع دا پارچای او دا جواب کرده دی چی بس تاکید دی من قبل ایو نزل آلی من قبلی ہی لگو انت مخکل کا پرون ایروازو نا امیدو او اسو خوشحاله شو او چاته نا د من قبله نا د زمانی پرخ کړي چې دا خلق چې لا ایمان او اسلام یې نو قبول کړي دی به الله نه نا امیدو چې باران نه شو وی وس چې مسلمانان شو نو چرې ودا سينوي ښا نا امیدي بنه کوي دا خود جاہلیت تا زمانی دا خلقو حالو چاگی باوی ایسو نشو بس کار خراب شو تا اوی چی مسلمان شو دے بچاری دانوی چی بارانو نشو تاوانو شو نقصانو شو من قبلی ہی اغی لگی ابن جوزیوی اے قبل الہدا فلما جا الاسلام والہدا نزال القنود وسوی قنوت نشته نو فنظر پس وګوره په نظر د عبرت سره اله آثار رحمت الله هغه نخو نشانو او قسمه قسم علامو د رحمت الله ته كيف يحيي الارض بعد موتها چې څنګه ژوند کوي زمکا پس دوچی دونه زمکه خپل آثار دي بوټي وشي زمکه شنه شي او فصلونه وشي باغونه وشي میوه پیدا شي دا د الله د رحمت آثار دي دا باران نو یدا کسي د الله د دې رحمت چې قران دی علم دی، سنت دی، توحید دی، تدی آثارم شتا کنا. فی کذالک آثار علوم القرآن من التوحید والتصدیق والاخلاص والایثار، در دی رحمت آثار دی چې خلقو کې موجود شي. تو گوره چه قرآن بیان شو فسمر موحدین پیدا شو هر زیکی ان ذالک لمحی الموتا، بیشک دغا اللہ دے جوندی کون کے دے مڑو لنا پا قیامت کی، وہو علا کل شین قدیر، اگا پارس باندی قدرت والا دے نو پا دیوم چی بیا جوندی کی قیامت کی. ولین ارسلنا ریحا، کچره مونږ راولي کو په دغه وخت کې یو قسم هوا، رياح نه رياح، بلکې د یو طرف نه هوا راشي، ناغه ورې د تختي نو باران اونشي. فرعوه مصفر لذلوا، پس اووی نه خلق دې فصل لرا تکذر نو بغر زی من بعده، پس د دغه حالت نه یکفرو ناشکر کوونکی. ولی خلق خدغه حالی کنه ها، چې باران خطا شي وریاد لاړ شي نو بس دی بیا ګډه وړوي غیر خبري کوي کنه، چې اسې وي خوشاله کړو، اسې پتام کړو او دغه سي وچه خپل پری خودو. ګور الله سره دا خبري کوي یکفرون دي کنه، ناشکری کوي. دیو جنا موضح القرآن کیوئی چو بھیم بغی اللہ یا غر احد بسیعت مالی و حالی پدی سکندو ککی خوا چمال دیر شا اولاد دیر شو، دا سبب دا خوشحالے ندے. نیو قسم اگا ہواگانے و خوئی چاگی سر اللہ وریت تنگا کی پاوا کی نباران شو، او بلغی چی او طرف نئی نواری دو تختی نو اس ان پاتی نشی. دا یو تسلیو پیغمبر لا چی ما مخ کلی گلی دی قومونو تا کچا ایمان ندیرا وڑی نو انتقام میں تواغستنو، نو تولی پریشان ہے چی دی خلق تزل لگی آئے ما لگی آئے ادی خبر نمانی اثر نقبلی. اللہ بیا خبر ذکر کئی سنگی صورت نمل کی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شکتو نشی اورو لے مڑو تا خپل خبران، وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَان، او نشی اورو لے اغی کانو خلقو تا خپل آواز، اذا وَلَّهُ مُدْبِرِين، کلچ واؤڑی شاکون کی. ولی منگویلیو کړو یو سړی کون دی او چې تا ته ګوري مخامخ نو ستا په اشارو پوهیږي کنه، او چې کله هغه شاکی نو بیا خو نه پوهیږي. امانت بها ذل عمیان ضلالتهم، او نه ته هدایت کوونکی ړندو ته دغې د ګمراهۍ نه. تریواړو کې دا مطلب چې دا کافران چې دی په شان د مړو دی، دی پشان د کانو دی پشان د لاندو دی، نظر وړ تشبیحات به ذهن کې راولو کنه، صرف د موتانا بلکې د نورم او مقصد پکې دا دی چې الله چاته هدایت نکړي نو ستا په اختیار کې نشته دی چې دا ری د خپل خبره واره. ان تسمعوا الا من يؤمنوا بآياتنا فهم مسلمون، تنشي اورو له خپل بیان خپل دعوت مگر هغه چاته چې ایمان راوړي زموږ پایتونو باندې، نو دغه مسلمانانم دی او دغه مؤمنانم دی. پایات کې اشکال دی چې مؤمنان شو مسلمانان شو، هغه ته خود اورولو ضرورت پاتې نشو، اغیط ساجت دا اورولو دا اورول خو خلق اغا چاہتا کئی چی ایمان پکی نئی اسلام پکی نئی، نو چی راشی پکی کنا او دلته الله وی ته بل چاته نشي اورولې مگر اه چاته چې من يؤمن بیااتنا فهو مسلمون دې ته تحصیل حاصل وی په دې مدرسو کې دلته ما کار وشو امام راضي وی چې نا د يؤمنون مطلب طلب د ایمان دی دا ډیر زوینو کې راځي شوق او محبت ته ایمان دی دا ډیر د کمال خبره ده ځکه دنیا کې هغه خلق قرآن زده کو چې شوق یو محبت یو سره د قرآن اواز په خوګ لګې دل او چیر دې چتا اورې دل یو یا د چا د خلینا یا د ټیپ ریکارډ نا یا د نو چې اواز او رزل او خوښه وي نو الله ایمان نصیب کړه نو دې مؤمنو معنا دلته کې د طلب ده الله الذي خلقكم من ضعف الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړي د یو ما کمزوري مادینا ثم جعل من بعد ضعف قوه او بیا درکو تاسو له پس د کمزورې نه قوت ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشيبا او بیا درکو تاسو له پس د قوت او زور نه کمزوري او بډاواله يخلق ما يشاء الله پیدا کیا سن چوبالي هو العليم القدير اغه الله ډېر لوی علم والدي علمي په یو حال او قدرت یې په یو حال دلیل عقلی او دې کې یو رد په دهریو باندې چې د الله وجود قائل نه دي کنه بس وې دا اسه دا دنیا روانه ده ها اسه بس روانه ده او څوک نشته دې کې الله رب العزت وې چې اسه روانه ده نو ته ځان ته وګوره دنیا پرې ده ته د دنیا یو باندې کنه نو تا سره داسې کارونه کیږي چې ته په خپه یې ته په خوشاله نه ولي ستا چې د ځوانه وختو نغړی را خوشاله وختو ته شلو کالو پنځیشتو کالو وختو کنه په چې روستو بیا ترورو عمر دې ډېرې دو او بدن لیکار پرې خوذن ته په دې خوشاله چنه خوشاله نو ځان راټینګ کا کنه نه داس یو طاقت شته داس یو قدرت شته یو غیبانه چې غستا په دې بدن کې تصرف کوي او ستای اختیار نشته کنه د سنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم د خپل نفس نه دا دلیل ذکر کوم هم په وحدانیت باندې دا خو یو الله چې دا علم برقرار دی او قدرت هم برقرار دی نور ارسم را چی دی نفاقی کې ډیر لوی تفاوت راځي وخت په وخت باندې عروج او زوال راځي فیوما تقوم الساعة یقسم المجرمون او یاد کا عورت چې قائم شي قیامت قسمونه بکی دا مجرمان او مشرکان لوان لبیسو غیر ساعة چمون خو دنیا کې بغیر د یو غنټې نه سیوا وښنه تیر کړم ابن جریر داوی او سو کوی فی قبورهم تبرزح حال یادی چمون خو یو سات تیر کړل موږ خو کلونه نه تیر کړی الله وی کذالک کانوا یوفکون دا وسی چې څنګه خبر او کړه د لیوان توپ دغه سه دنیا کې هم دې پاګلو کنا غړې وړې خبرې به کولې شرکونه به کول د عقل نه خلاف کارونه کول الله وی دا هغه نتیجه ده چې نن دې پاسې د نوم داسې خبره کوي چې د عقل او د نقل نه خلاف ده یقینا ودی په دنیا کې ول ټکړی شوی یوفقون امام رازی وی یوفقون عن الحق الى الباطل حق نه باطل طلب تروان خو دا خو د دې خبره شو د مجرمانو د مشرکان فقال الذين اوتوا العلم والايمان ابوي هغه کسان چې ورکل شوږي لر علم او ایمان نا کوالی بګه سو کوي ملائک ته نمراد دي سو کوي انبیا ته نمراد دي او سو کوي چې د امت علما نو بس په رموم باندې خله کنه اوت العلم بس همرات د علم نه علم د توحید او سنت ته ذکر ول ایمان اور پسې ذکر کها چې دین هغه علم نه دی مراد چې هغه غیر نافع دی او بی فیدی علم د دنیا علم چرې کې قران او سنت نشتا نه هغه علم چې هغه او ایمان یو شی دی علم د قران او سنت هغه وجواب ورکی لقد لبستم فی کتاب الله یقیناً تاسو وخت تیر کړی دی او دا خبره د الله په علم کې شته الی یوم البعث تر بیا ژوندونه پورې الی یوم البعث تر وسته شپې له پورې په هاذا یوم البعث اذا غروذ ژوندون ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وې تاسو په دنیا کې چې نه پوی دی التوم علم نو حاصل کړي اګه حاصل کړي او ناګه علم علم نو رزق تا سنن دا سګړې وړي خبرې کوي حوصله هم خراب ده ارس خراب دی. آیات کې لګې شکال دی چې لقد لبستم فی کتاب الله تاسو وخت تیر کړو د الله په کتاب کې نو څوک دا جواب کوي چې تقدیم تاخير ده تفی کتاب الله مخ کې سره لګي چې الذين اوتوا العلم والايمان فی کتاب الله هغه خلق چې هغه علم ورکړی شو ایمان ورکړی شو د الله د کتاب نه غیب وی لقد لبستم الی یوم البعث دا عام مفسرینو جواب ده او فراوی چې نه بس دقه څخه ده تقدیم تاخیر تاجت نشتا تا کتاب دا اللہ نمراد دا اللہ علم دے چې دا خبر یقینی دا چې تا دنیا کی دیرو مرتر کردے فیوم ایز اللہ انفعو اللذین ظلمو معذرتهم پس پا دغرت با فیدور نکی دی ظالمان خلق لرا بانی کول عذرون پیش کول چی اللہ منگا نپوی دو نیو خبرو ولهم يستعتبون او نبا د دې توبه قبول کړی شي او د دې غملامتیا به لري کړی شي نه ملامتیا خو به یې پدی باندې نه معنا کوي روح المعانی چې لا یتلو منهم ازالته عتب الله وهو غضبه دې باندې چې د الله طرف نه کوم غضب او قهر دی او کما رسوائی دا اگر دی پا توبو استو سرنشی لیر کول زاننا نبا دی توبہ قبول کلیشی او فریاد قبول کلیشی فلقد ضربنا للناسی فی آز القرآن من کل مسل او یقنن منگ بیان کلل دخل قد فیدی دا پارا پدی قرآن کی او خاص کر پدی صورت روم کی هر قسم دلیل او هر قسم مثال خودی تن عبرت حاصل نک ولئن جئتم بآیتن کراشدی تا په یو معجزه سره یا په دغه سیو دلیل او حجت سره لې قولن الذین کفروا نولټه و پتا باندې اعتراض کوي خامخوای با دغه کافرانو مشرکان ان انتم الا مبتلون وی تاسو په باطل یې مونږ په حق یو وی تاسو په باطل یې ها ډیر په حسر سره بوي نه تاسو مگر په باطل باندې په غلطه باندې او دې مشرانو خبرې نه منه دا کابیرو طریقه نمانه تو دا دین باطل لکنخا. اللہ جواب کی کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. دغسی اللہ مہر لگئی دا سنت و عادت دا اللہ جاری دے پا دنیا کی خوا مہر لگئی و پا ذلونو دا آغا چا باندی چه نپوئی گی لا یعلمون نپوئی گی نیو ناپوئی خود انسان خپلا فطرتی دا چه دکے کم غفلت تے ناو غیر اختیاری دے اگا خود سزا لائق ندے. نو ابو سعود وی چه لا یعلمون نامانا دادا لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها. دا لا يعلمون لخي دي بجهل پس گردشي دا علم طلب نكي او دا حق خیال نساتي بلکه په خپل خرافات او باطل پسې ګرځینو هغه دی لا یعلمون چې هغه طلب نه کوي د علم نه هغه د حق تلاش نه کوي. نو اخر کې تسلی فصبر صبر کوا ان وعد الله حق بشک وعده د عذاب د الله یا وعده د قیامت د الله یقیني ده. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او پریشان نکی تا لرا کسان چغی یقین نکی په وحدانیت باندې. رداغه خلق د پریشانې دی دی ودا سے خبرې کوي چا واستاد پار ډیر دو پریشانې یو د تنگواله خزلمه تنگوا دې دې خبرو په وجه باندې. سورة لقمان.